گران مختار موردین کو دو مولانا شانمان بچا سے دو درس قرآن دا 287 نمبر 61 چی پمانے ریپان محلہ ڈاگائی چم دو مناری بجمعات کی پا 1/3/5/2014 کی شعر ہے ندید ملاوی دو پتہ ایسا تی مکتب تلیشات 61 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبد الرحمن پلازا نزد مین چوک جنگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 ویم نمبر 0313-5710-124 عمل دا حج کی گی آغی حج دا حج اکبر وی او عمری دا حج اصغر وی او نکننو بس آخو دا تماوی چیسی خبر آده کنن اوز دا ځان له یو اتفاقو چې نبی علیہ السلام کوم حج کړی دی په آغا رز باندې چې دنو عرفات د جمعې پر رز باندې دا یو اتفاقی خبره وا دا یو اتفاقی خبره وا حاجی اکبر چې دی نو هغه دغه حج ته وایي که هغه د پیر پر دی که د نه پر دی که د شروع پر دی که د جمعې پر دی دغه ته حاجی اکبر وایي او عمره څنګه په عمره کې دوه کار دي یو ثواب کول دي او یو چیرنو سای دار سپا مروه میسکی دا دو کار دی ایتا حجی اصغر وی داغی مقابله که داغی تا حجی اکبر وی حجی صحب جلو جمعه پر وی دخو حجی اکبر کرده کن ما تا استوی چه آغی نا حجی اکبر آغی تا نو وی حجی اکبر وضاحت دا تمام که پوش وی کنا یوم الحجی الاکبر فرزی دا حجی اکبر دلوی حجی ان الله یقینا الله تعالی بری ام من المشرکین بیزار دے د مشرکانو نا ورسوله او پیغمبر داغه هم بیزار دے د مشرکانو نا دا معنی کوخا اسنه چې معنی د نختا شي بیړه به غرک شي ورسوله او پیغمبر داغه اغه بیزار دے د مشرکانو نا نو فائل فائل تو بوتم کچاری تاسو تو باو یستادو کو پرو شرکنا فهو خیر لکم نو دا فائدہ ملدا دا پارستاسو و ان تولیتم او کچاری اگردی دی تاسو تو بنو باسی فالمو نپو شیع لکم چی اکینا تاسو غیر موجز اللہ نه ای کمزوری کونکی اللہ لرا اللہ نشی کمزوری کولے و بشر اللذین کفرو دا زجر سر تخفیف دے و بشر اللذین کفرو خوشخبری وارو آئے کسانو تا چه کافر دی بی عذاب العلیم پا عذاب دردناک سرا وی دا دا عذاب خوشخبری ملا نا جو سڑی دا وای لکا مکوا دا شی مخرا خدر لنه دی او بیماری اده نمونه کیگی او بیایو خوری او بیایو خوری او چه دراشی او دا سای لن لن کیگی او دا امبارک شا ما خورتا ویلو دا تزد دا امبارک شا دا خوشحالول دا پارا وی دا توبی خوطا وی کنم دا چه دیر دی کفر از شرک نه نمونه کیگی نو خدا اور خوخته کنم نو دا امبارک شا وی دا لارمان بدی پورشی جهنم با دزای شیدر آرمان با دی پورا شی خپکیگا ما و بشر اللذین کفرو بی عذاب علیم زیر وارو آغی کسانو تا چه کافرانی پا درناک عذاب سرا اللہ دی مونگ دا خپل کهر و غذاب نوساتی اللہ دی دا طول لوی وارگونو نماف کی اللہ رب العزت دی طول مشکلات او طول پریشانی دا طول مسلمانانو ختم کی الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. إلا الذين مگر هغه کسان عاهدتم چې تاسو ورسره لوس کړی دی من المشرکین د مشرکانو نه ثم لم ينقصوكم شيئا بیاي کمی نه دی کړی تاسو سره په وعده کې ایسو ولم يظاهروا عليكم او نیم رستا کړی دا خلاف تاسو احدن دیوتن یاد هچا فاتمو الیهم بس پورا کئی اغیدا اغاہدهم لوز دا اغی الی مدتهم ترنیٹی دا اغی ان اللہ یکیناً اللہ تعالی یحب المتقین من سادی دا اختیار کون کو سرا فَإِذَنْ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ بس کلا چوزی میاشتی دا عزت فَقْتُلُ الْمُشْرِكِينَ نُوَجْنَي مُشْرِكَان حَيْسُ وَجَدْتُمُوهُمْ چرتکی چی ممی اغی و خضوهم او نسی اغی و اخصروهم او بن کئی اغی حصار کئی اغی و اقعدو لهم یا و اخصروهم گیر کئی دا مشرکان و اقعدو لهم او کینی دیتا کل مرصد فهرا درکی فا انتابو نک چردی را اگر دیدل و اقام الصلاة او قائم وی مزا و آتو الزکاة او ورک وی زکاة فخلو سبیلهم نخوشی کئی لار داغی ان الله یقینا الله تعالی غفور الرحیم بخون کے او مہربان دے و ان احد کشری یوتن من المشرکین استجارک دو مشرکانونا پنا اغواڑی دتانا یعنی کچری او تن دو مشرکانو پنا اغواری دتانا فا اجرهو نو پنا ورکاغتا حتی یسمعا کلام اللہ تردیچ اغا واوری دا اللہ کلام ثم ابلغو بیا ارسوا اغا مأمنا زائد امن داغتا ذالکا بی انہم داپو وجاد دے چی یقیننا دا مشرکان قومن دا سے قوم دے لا یعلمون چی نپویگی کیف یکونو سنگ بوی للمشرکینا دا پارا دا مشرکانو غاہدن ادبار دوا دے عند اللہ پنیز دا اللہ تعالی وعند رسولی او پنیز دا پیغمبر داغ اللہ الذین علاوہ دا آغی کسانونا غاہدتم چتاس و سرا وادکڑی دا عند المسجد الحرام پخواد مسجد حرام کے فمستقامو لکم نصو پوری چاغی ٹنگ دی تاسو سرا پواد باندی فستقیمو لهم نتاسو ٹنگ شئی اغی سرا پواد باندی ان اللہ یقیناً اللہ تعالی یحب المتقین مین کوی دا متقیانو سرا کیفا سرنگ بوی ادبار پا مشرکانو باندی و این یظہرو علیکم کچر دی غلبا عمومی پتاسو باندی لا یرکبو فیکم نو لحاظ نکی استاسو پبارکی اللن دخپل ولی ولا ذمہ او ندوا دی یرزونکم دی خوشالوی تاسو بی افواہیم پخلوخ پلو باندی وطابا قلوبهما او منکر دی زلنا ددئی واکثرهم فاسقون او زیاد ددئینا فاسقان دی اشترو بی آیات اللہ ورکڑ ددئی پا آیتنو دا اللہ سمنن قلیلن دا کیمت لگا فصدوا عن سبيله نمن شوی دی دا اللہ دلارنا یا من کوی نور دا اللہ دلارنا انہم ساء یکنن دی بد دے یکنن دی چی دی ساء بد دے ما آغشے کانو یعملون چی دی کوی لا یرکبونا دی لحاظ نکی فی مومنین پبارد مومن کے اللن دخپل ولی ولا ذمہ او ند وادی و اولائکا او دغا کسان هم المعتدون دی دی دہدا تیرے کون کی سورت توبہ کے ذکر دے دو مشرکانو دا اہلی کتابو دا منافقانو او دا مومنانو او دا غی اغا مختلف قسمونا او درجے ذکر کئی او سورت سلور حصے دے او پار حصہ کے د یو یو قسم د خلکو ذکر کئی او بیا دا غی بخپل میس کے چکم اقسام دینو آغا ذکر کئی لکہ دا غی اغا درجہ بندیم ذکر کئی دا غی اغا اقسام ذکر کئی مکمل کلاسیفیکیشن کئی اول ایسا کے دا مشرکانو ذکر کئی او دا غی اغا اقسام ذکر کئی یو آغا مشرکانو چی اغی سرا وعدہ شوی وا خو آغای دا آغی وادی آغا شکونا و شرائط چو مسلسل دا آغی پا مالی آغی کولا او دا آغی خلاف ورزی کولا دا آغی خلاف کو نو اللہ رب العزت و براءتم من اللہ و رسوله الالذین غاہتم من المشرکین دغ مشرکانو تا اعلان دا براءتو کئی نو آغی تا اعلان دا براءتو شو او آغی تا اول شو فسیحو فی الارض اربعت اشہرن سلور میاشت پد ملک اگر دی او پا دی سلور میاشتو کې که تاسو ایمان را نړ نو ځان د پارا متبادل د کڑی کولو سوچو کئی دوارا سی زنا دی زائی که نکی گی پختانا و شپیلی ستوان دوارا نکی گی که حرم که پا دی که دل غواری نو بیا با ایمان را رای نو حلو پا دی که گئی نو یا با دا حرم نزان لو ازللو یوی دا خپل مسکن نا انو چکلا دا حرم نا ازلل شیلو یولی نو بیا ایمان راڑی او چی ایمان نراڑی نو بیا با دا حرم نزللو یوی بیا با دل دن نپادی کی گئی نو آغی تا اعلانو شو نبی علیہ الصلاة والسلام پنہم کال دا هجرت باندې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ غلیګل او هغه په ایام حج کې په عرفات کې په منا کې هغه اعلانونه وکړل او هغه ته دا اعلان وکړ چې د سلورو میاشتو نه بعد به مشرکان د حدودو د حرم نوزي او بیا به آینده دپاره د حج له نه راځي یعنې دا د دوی اخیری حج دی او په لسم کال له هجرت په حج کې په شمولیت باندې په مشرکانو پابندي ولګېدله هغې ته اعلان وشو بل هغه کسان چ آغی محاربین و آغی سر سکسن سمعایده نوا نو آغا خلق چی دی نو آغی دا اعلان او شو آغی دا ٹیم ورکل شو دا سلور میاشتو چ سلور میاشت دی پا دیگی دیشی و دا آغی نبات دا آغی دا ٹیم ورکل شو دا اشهر الحرم چې دی په دې ځای کې چې دی چې سو پورې دا میاشتې د عزت نه دی ختمې نو دی دا رخصت دی د هغې نه بعد به دوی ته اعلان جنګ کوي یو هغه مشرک دی چې هغه وعده باندې ټینګ دی نو هغه خپل ټیم ته ورسوي یو هغه مستامن دی چې امن یې درنه طلب کړی دی الله رب العزت وایي چه مخ که او پرمائل چه دیتا اعلانو کئی چه اللہ و دا اللہ رسول و مشرکانو نبیزار دے او کم تیم چه و لورک لیشو دا غینا بعد دی دیتا دی حدود نوزی او اعلان جنگ و دوشو او الا الذین آهدتم من المشرکین الا و دا آغی کسانونا چې تاسو وعده کړی دا د غی سره من المشرکین د مشرکانو نه د مشرکانو هغه خلک هغه قبایل او قومونه چې هغه سره معاهده شوې وه هغې د دې خبرې نه مستثنا دي هغې پکې نه راځي هغې وعده وزره تاسو کړې ده خو ثم لم ینقصوکم شیئا بیای کوتایی ندا کڑی دا داو سرا دا داغی وادی پا لڑکی ایسوم سکمه او کوتایی پا آغی لڑکی ندا کڑی پاغ شرائط و دو وعدے باندی مکمل کلک اولار دی یو ولم یظاہرو علیکم احدا او نیم رستا کڑی دا استازو خلاب دی اچھا دبل یو قوم کبیلے دا آغی مرستا تعاون او ملگرتیای استاسو خلاب نلکڑی آغی لیس کومک نلی ورکڑی آغی سر سکسم داد نلی کڑی داد والا نلی ورکڑی آغا خلق مکمل دا معاہده پابندی کئی دا اسلام پا شعارو که دا خبر دا دا اسلام پا اعلا صفتونو که دا خبر دا چه مسلمان دوینو دو وعده پا بندی با کئی او چه کم انسان دو وعده پا بند ده دا دین مطلب داره چه دا دین پا معامله که دا انسان کچره لا دین لمن لا عهد له او دا مسلمانی پا صفتونو که پا خخوینو خصلتونو که یو دادا چه ده با دو وعده پا بندوی دو وعده خلاف ورزی با نکی نو اصی نا چه ده اسلام پا داغی جامع بانه داغو لگی چه خلق داو نوی چه مسلمانان دو وعده لحاظ نکی چه داو نوی اللہ رب العزت وی چه چا سرمو معایده کرده دا داغی خلاف اعلان براعت نشته اعلان جنگ نشته اللہ رب العزت وینو فاتمو الیہم عہدہم نپورک ایدائیتا دغی مشرکانو تا دغی کومنو قبائلو تا لکا بنی کنانا و دغی شاخونا دی سرا اغخپل معایدہ سر دور سوئی فاتمو الیہم نو پورا کئی عیتا غادا هم لوز داغی الا مدت ما ترنیٹی داغی پوری زکر چه ان اللہ یکینن اللہ تعالی یحب المتقین من کرید احتیاط که انکو سر دے دے تقوی مانا احتیاط دے چی کم خلق کرد معاہدے پر لڑکے دی احتیاط نکار اخلی و مختات اوسی او سکسم داسے اس قدم نو چتی چه آغی قدم و چطور سراد معاہده دی شرائط و خلاف ورزی کی گی انتہائی سخت پابندی گئی دوادی ببارا کی قرآن تراولا مسلمان مخامخ کا زن بو تخکارشی چه زبا کم پوزیشنو لارم پا کم پوائنٹ بانی زو لارم زما پوزیشن سره د اسلام او د مسلمانۍ په معاشره کې زه په کم پوزیشن ولاړم. قرآن انسان ته یو ډېر ښه تصویر ورکوي، دا یو ډېر مزیدار عکس ورکوي، خو چې کله دې راشي او په صحیح مانو کې دا خپل ژوند او کردار دا قرآن د مخامخ کې بیا دې وګوري په دغه سکرین د قرآن کریم باندې چه ده با کم پوزیشن بانه ده خپلا بوده چه ده نو خپل زان بباره که ججمنتو شی چه ده سا پوزیشن که اما ان اللہ یحب المتقین یکیناً اللہ تعالی من کوید محتاط سات پاتی کدون گسرا اختیار کون گسرا اللہ رب العزت وی چه مشرکان کله چې دغه میاشتې د عزت لاړلې نو بیا به دوی ته نور نه ګورئ، نوره خبره دوی سره ختمه ده، ځکه دی چې دی نو دی حد وخوځو دی مسلمانانو ته اسلام ته د نقصان رسولو لپاره ایس یو چانس نه دی خطا کړی، ایس یو سازش نه دی نه دی رسته شوي. سوچ محور د سوچ دا دی چه کم یو کار او خبره با داسی وی چه دا آغین مونگ دی مسلمان دا نقصان غرسو چه مونگ دی چه دینو دی دنیا نا ختم کو. اس یو دا لبی را سرکڑی دا چې مسلمان په خپل کې پر رنگ او نسل کې تقسیم کو او په هتا او په علاقې تقسیم کو. زه پښتون یم او ته پنجابی، زه پنجابی یم او ته سندی، ته سندی او زه بلوچی یم. دا خبرې را تر اذن نه کړي، دا دې جبې والا لري او دا دې جبې والا لري. دای باندې په دې غیمه واړولو او مکمل چې دینو هغه شیرازاد اسلام چې لا د اتحاد هغه مکمل چې دینو منتشر کړه، او زه د دیو جن مرسته نکوم چې دا پنجابی دی، زه د دیو جن مرسته نکوم چې دا پښتون دی، او دل ادا او مال ادا دیگه تقسیم کرو. دا عرب دی او دا عجم دی، دا تور دی او دا سپین دی، پا دیگه. حالانکه ایک حساب میں کڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بند رہا اور نہ کوئی بند نواز. کل جنبی علیہ السلام راغے، اغا بلال حبشی پا آغا سب کے د عمر فاروق سرا اوګب اوګبانی ودرو، زید ابن حارثه د هغه صحابه او د مسلمانانو په حساب کې د عثمان غنی سرا اوګب اوګبانی ودرو، صاحب رومی هغه په حساب د مسلمانانو کې د عبدالرحمن ابن عوف سرا اوګب اوګا ودرو، سلمان فارسی اغه د مسلمانانو په هغه معاشره په هغه سبونو کې پلومبي صاحب کې د حضرت صاد ابن عباده د حضرت صاد ابن معاذ سره اوګه بوګه ودرول، او دا بګینو چې دا غلام دی او دا شیدنو آکا دی. ایک حساب میں کړه هو گئی محمود و عیاض، نه کوئی بند رہا اور نه کوئی بند نواز. اسلام خدا جیدنو دا تعلیم ورکړو. نبی علیہ السلام خو حجت الوداع کې وې، ستاسو رب یو دی، ستاسو پلار یو دی، تاسو دی یو پلار پیدای دا آدم نا، په تاسو کې عربی تا پا عجمی بانی او عجمی تا پا عربی بانی، سپین سر تا پا تور بانی او تور تا پا سپین سر بانی، اس برتری نشته. نبی علیہ السلام استاسو وینا تاسو باندې داسې د هغه استاسو وینا او استاسو عزت په تاسو داسې حرام دي لکه څنګه کوم دینو دا ځای او دا زمکا ادا کور چې څنګه دې احترام او عزت در باندې فرض دي او د دې بې عزتی در باندې حرام ده. دا سی در بانی دیوبل وینه تو یول حرام دی، دا سی در بانی دیوبل بیزتی کول حرام دا، زمائی زت من دا آخودی لر آغلیو. ایک ہو مسلم حرم کی پاس بانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کا شغب آخودا دی. حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمانی بھی ایک. مسلمان چی ہوئے نو دادا کا دویا خبر ادا نمم سر دا ٹوگا اکڑا چی دا ٹول مسلمانا یو موٹے وے نمم سر رازی دل نکے نمم سر ہم چی دنو پوجی معایدہ کئی اوزان تا دی اسلامی دنیا تانے دار ہوئی سعودی عرب گورنمنٹ او بیازینو اندوانو سرام چه نفوجی معایده کئی دستنگ مسلمانی دا اغا سر پوجی معایده پس بانی که اغا پلار ده شکم دنو پس که ده چه تلگی اغا ده چه دنو چانه کم ده که ظلم پی کیگی اغا ده مسلمان چه دنو وینه تناسته نو ده خدا دو که شروع کردی دا دو که کئی دا چه دنو لگی آدی دیو بلخ پیر اخ کی اللہ رب العزت خدا ہوئے پس ارکلا چوزی اغا میاشتی دی عزت فقتل المشرکین نو وجنی مشرکان حیثو وجدتموهم چرتکی چممی اغی کم زائی چی دتا مخامخ کی دو او دی جنگ پو موڑ کی مسلمان با نستر گرایستی نو مسلمان با آغا دائی که دی کمزوری مظاہره نگی چی دی کمزوری مظاہره با گئی زگا کمزوری شو چی مسلمان کافر دا دی دین دشمن تا لگا دی کوتا داڑی چنگی نو آغا پی رازی او سترگی پی رو باسی زگا کمزوری شو یعنی چی دا مسلمان او چرتا آغا دا سترگی رای استل سوال نپی را کی گی او خو با او دره دو نیزم و سخوا و اغبی پا کالین که دست او درولا او دوره بیره اوی هستن او بادشاہ دو ملک تا بیوی زرا غلیم الچیم دی خبری لا او من او کنمانی نو توی بیو در اوی هستن ای بیده با زمان استامی هست که پیسه لاؤ گی او خلکو خراج او تکس ورکو او مونگ ناس یو نو مونگ غیر مسلم و لٹکسون و سدون ورکو او دا آغی پانی چیرین دا آغی نا کرزی علو و آغی بانی مونگ خیٹا پالو دست دا زلت کار دی دست دا لیل جوان دی دست دا کدسترگو جوان دی مسلمان خو بعد خپل مسلمان نا زکا ٹولو وشر بے ٹولو او دا کافر مشرک نا بے خیراج او ٹیکس آغستا و جزیه می دی آغستا او پاگی بانی بی دخپل ریاست دخپل عوامو اغا حکوم شده اغا بی پاگی بانی پورا کول زگا چه او زمانه می معزز دی مسلمان ہو کر اغای مسلمانان رو دنیا که داسی دو جا دسترگو جوان دی رو داو جوا اللہ رب لیدت وی فقتل المشرکین حیث و وجد دموهم وجنه مشرکان چرده که چه مومی ویو گورا اسلام وی دا دعوت ورگی گنا مونگ وزا مونگ لخوز مونگ مذهبی او دینی کتاب دا دعوت را گئی خود دا تال کم کتاب دا دعوت را کرده چه پا طول دنیا که ده پوچ خور کرده ده او طول دنیا سر پا جنگه او پا زرگاه و پا لکاه و خلق ده کم چه ده غیل ده وی نو با یول امرو دکل دتا تعلیم نے کم دینا اگستے رہے پر کم اسپرٹ اور جذبہ بانی طرح ہوتے تھے خبریں پسے یو پل چیرے نو دنیا کے دو مہذب انسان کے دو سرٹیفکیٹ زان تجاری کرے دے او بل پلا دا ہیومن رائٹس دا انسانی حقوق علمبارداری تانیداری نے جوڑا کرے لا چیزا علمباردار ہیں او ذرا ظلم خلاف جانگے گم لگیائے او دا ٹول ملکون را چیزن لو پا مخا غصی دیا ٹولو که دا اور بال کرده دی دا تد را سبق چا خوله دا علاج چیزن و آغا جهاد دی او پا خدای قسم چی کلاور پسی مسلمانان را پاس دل او دا غا پیشوی دل چکم دی پا سمندر بانی وردن لنکلن بیاترا شو گور دا امریکی دا غا یو علاج دی خو اللہ رب العزت دے اسلامی ممالک و سربراہان کے دے اللہ تعالی دینی ملی اور قومی غیرت پیدا کی اللہ جی کی نہ تب آؤ گو رچرے بیا ٹکے گی اگر ٹکے گی دئی لچرے نو یو سلطان صلاح الدین ایوبی پرکار دے یو بیا تو گورا چرے سنگ اکی گیا کنا اللہ وی وخزوم او نسی دی وخصروم او گیری گئی وی نسی گیری گئی وگودو لهم کل مرصد او کینی دی دا پارا درکی تول پوستون تول لاری تول دری تول بندرگاون تول ایرپورتون و تونی وی او چکم ایرت لول لار دا اول تول بندی گئی چه بلکل لاسه را غل شی چه پا دو لگی یو کس و یو کس او امریکانی تا وایا اسامه وای ها انگریز تا وایا اسامه وای سا دا سی اوگت ساوالی انو چی دا طول مسلمان اندازی شنو بیا بی سالی دی ویر امریکی نا دی جاز برا اوچت که دیاری دا اگو مسلمان دی دا خدا غیرتی کوم دی زوام دا دا پاتی را پاتی مسلمان دی دا اس پاتی را پاتی مسلمانی دا کنا دا پاتی را پاتی مسلمان عرم دی پا دی اور او لمبو او پا دی سیلاب دوینو که مند وی عرم دی یو پاکستانی نه یریگی یو پاکستانی نه یریگی سترگی وی نه چه دا دومره خلق منو شو زبا منشم تا داسی و سو دا ماگیر پا امریکا کی وشی تا ورشا بیا یه مخی رضو که بکیو سبلاسنگ شو گا نا اغا لگه چه والا بیا خو یارا چه اغای کمی کریکی والی خود و سالو کمی کریکی والی از دمون پاکستانی کم راشو گورا یو دمره لوی دماکه و دا پا مردانی که وشی دلی زمون صحابه یو خوزی وی دماکه جول جرتا وشوا دی دلسی کی یا صحابه که دماکه نمیشه می زمانگا دو کور کڑکی داسی او خوزی دی نفه ما نی نمونگو یره دماکه جول شوا سهار لپا تا اولا گره جی داسی چل شه دی دا اغا دماکو پزایی که بیا گرزی دا دمره سخ کوم دی دی قوم که چه کلا ایمان جذبا او وسائل رالل ردین الالدی دنیا سا واغس نراشا بیا ما تاو گورا دا غیه سه دیتا غدا ایتم بام دیو اغیه بانی طول دنیا پا مخا کرده دا کلا و دا اسلامی بام ویو کلا و دا دشتگرد بام ویو کلا و دا سویو دا پده لگنا که لندن پاکستان تراغلا سلور گنتی تیره کرده بگنا ها؟ پی اسلام آباد که چکم ننو پا مخالف روڈ بانی روانو اطول پاکستان و دا سل شو اسلام آباد او چی جازی و چد شنو در لاندی و در باندی و سلور و وارو در بودی دن جازو نتلل مای دا در آغل کم زیده پا آوا کم والا مرچ جوڑا کرده وا او دای مای در دیو ستا پا عمل که دا سیانوار گرزی دا خودیر نر کم ده دی دا مرگ نه نیاریگی گولهی نه نیاریگی اور نه نیاریگی وینه نه نیاریگی خدا خدای غریبانانو دا قیادت ملاو نشو دی دا قیادت ملاو شد بیا او گوره کنشی دا سنگا چل ده دا بزدل کم نده که پنجابی ده غم نده بزدل که سنده ده غم نده بزدل خوار پڑک مسلمان کلیمه و لم نیم ورده نیمه نا ابیام خنران دی که بلوچه ده غم نده بزدل اپ اختونو خود اللہ پدل لیا خو پیدا دا سی دنو دا خو مزاج اللہ دا سی پیدا کرده آن خو بس دی دا سی آقا خو چاقی پختون لگی میدو توپا کو آتا ماچو دا چارو دا داغن آقا چکنی دا سی آقا دا سی اولی کی پختون آقا نمی والا چی دنو پاقی حتیار بانی دی کلی دا سی آقا افسوس دی چه قیادت والا پیدا نشگی نتو گورا بیا چی بیا سکیگی اللہ دے ٹول مسلمانان یو کی اللہ دے یو کی اللہ وَيُوَقُدُ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدُ كَيْنَي دَيْتَا پَارَ دَرَكِ فَإِن تَابُونُ كَدَيْتُو بُوِيَسْتَا لَا سِوچَتْ قِلْ چِوَزْ جِ اشہدو اللہ الہ الا اللہ وَأَشَهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ مسلمان شو اس پہ پریدے نہ نہ دے با مسلمان سر زان را گڑائی سنگا عبادت بدنی و عبادت مالی با دے شریعت مطابق کئی کلمہ و الہباس اس با گرزی نہ و اقام و سوالاتا دائی نخرا او قائم و ایموز پینزو وقت جمعات تا تو پینزو وقت تا دے مسلمانان سر سب کے ادری دا پتہ لگی دا چی دا مسلمان دے بل و آتا و زکاة اوار کو زکاة نو فخلو سبیلهم نو خوشی کئی لار دا غی بیاو دا سموائی زکاة داوز دا دا مسلمانی نخی دی کلیمه ویلا زلکی سدی اگر اللہ تا پتہ روی موس کئی پتہ لگی چی دا مسلمان دے دی شرک کار دی نتانی دلی دلی غیر اللہ دا سجدہ نلا گئی غیر اللہ نرا بدد گئی موس گئی زکاة ور گئی اس پا بی دورن اوجا دے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نوائی چه دا صفات بگی پیدا شو وینه تو یولی حرام دی بیا بی وینه نو توی فخلو سبیلهم مخی بی وقعدو لهم کل مرسد چه دا آیڈنٹی کارڈ و سخو اسلامی کلمه شهادت مسکای مول زکاة وار کل دا ظاہری نخی دی چه دا و سخو نو پده بانی ده شناخت که دو دا اغا شناخت ده که دو نو بیا با تلار کلاو که بیا و پی تور نوچا ده بیا و پی دز نکه سو اونو دی با قرآن نو اینو قرآن دو بنکی نی قرآن بی نیز ده کلنو که آخر تر اوزی دی میدان تا نستال پارا سا احتیادی تو دابیر شتے او کنشتے سبا کیا او کنو بکے او خوباز غرب دے او غرب دے او غرب دے علاکہ دا اکار دے دا سیخون نکا خمی اوکن علاکہ دا خلق دے کی بس خمی اوکن دا لسا خبر دا مڑا چی خمی اوکن دا خمی اوکن دا دا مسلمانی یا دین او دے اسلام خبر اکے نو بیار دین بابن شا موز دے آغا موز دے چی آغا دو قرآن سنت مطابق ہوئی زکات آغا زکات چې د قران او سنت مطابق وي حج دی آغا حج دی چې د قران او سنت مطابق وي جهاد دی آغا جهاد دی چې د قران او سنت مطابق وي عمل دی د مسلمانۍ آغا لري چې د قران او سنت مطابق وي دی دا وګوره فخلوا سبیلهم نو خوشی کوي لار دا غي توای خان دی والله وبخي ان الله یقیننا الله تعالی غفور الرحیم بخون که میرا بانده اللہ و تا بخنو کی بس دا غزان لا یو لار کلاو کزان تا ندل ده که یو قدمو چه دیگی نو آده نداسی شی نداسی نیدو پکار اول بداسی یرا مذاکرات پکار دی سحل پکار دی نو خواه مذاکرات شروع کو جی مذاکرات کو نہ نئے دے خل کو سر مذاکرہ نہ دے پکڑ وجن یہ لگا نہ وے تان اور نصف سور خلاصی گیو نہ دن کو خلاصی تدا تو بل عمل کے خام خال کا دا لب غواڑ چھ دا دی لگا تدا واڑ لگا کنا چھ دا دی وی تے لگا دا لب غواڑ تا پدے سکار نشتے چھ دے ملک دی امن راشی دا خلق دے لوڑے دا امن جوان تیر کی پتا جے بس یو لب دی جوڑے من دی وتا تماشا کو یا دو ساتا کم اور چه تبا لے او دا اور را خلاص شو دیکھ بس تا کو رم نبچ کی گیو تبا ام نبچ کی گی بیا نا دا تچاوی چه تبا بل تبو کی وار کیسا بلا بلو سیزما تبا خپلا پارام کینی دا اصل دا دے ملک او دا قوم غداران دی چه پا دے ملک امن نگواری دا غا تا کم خبر را خل غریبانان اڑم دی دعاگانی کئی چی یا اللہ پا دی خورا امن راولا امن راولا بیا درسی کی دادا او یاو زر انسانانو قاتلان دی دی سر بتا سو خبر کوئی نو لکا صبح که تا دمرا مودا لکا او نکڑ خبری نو سدی دینا جو کلا سو پایدہ جو کلا ما تا پایدہ او خایا نسو خبر را چی تی که آغا خلقا چه دا غیبا که خلق هم والو تل او بیا هم وی جرورا مذاکرات پا کار دی او دا مسئلہ حلکول پا کار دی آغا سنجیده خلق هم شیره پا دی ملک او یو دا غیر سنجیده خلق دا غا انتهای سیکولر خلق چه آغای نا دا اللار دین سر سمینشته نیره دی ملک سر مینشته نیره کم سر مینشته دا خلق دی دی خبر و اسد بار نشتے منگو یا زمنگ ربا زمنگ رحیم و کریم بادشاہ پا منگ بانی در رحم و در کرم نظرو کا اللہ یو بچے چھ بدے ملکی لاس لاس اخپیخ پی کی گی یا اللہ زمنگ پیڑ در دی گی اللہ پا دے ملک بانی در امن فضا قائم آگا اللہ دی کی اللہ دی پیراولی لونه چرتا د آرام ساجد نو سوق واخلي الله رب لذ خپل رحم او کرم کی ان الله غفور الرحیم یقینا الله تعالی بخون کې او مهربان دی بل قسم و ان احد من المشرکین استجارك او کجر یو تن د مشرکانو نا پنا طلب کی دتا نا پنا وغاڑی دتا نا فاجرو نو پنا ورکا غتا اغرال استا ملک تا او تان پنا اغسطلا چراشی پا دے اسلامی معاشرہ کے لغن دے دے اسلام مطالعہ کئی او دے اسلامی دانشور علماؤ نا دے دین اسلام پا حقانیت بانے دلائل طلب کئی نو فرض دی لازم دی پا علماء اسلام بانے چی آغا سڑے پا دلیل بانے دے اسلام پا حقانیت بانے قائل کی دا دی فرض دی خدا لا چی دے شریعت اصول داری چی دے داغی مشرکان چی دے تا پناہ ورکڑ شوی دا دے دا پا کارکردگی او حرکات و سکاناتو بانے با اسلامی سٹیڈ چی دے اسلامی ریاست اغوا به مکمل کنٹرول او چک ساتی دی با آزاد او کلاو نپری دی چه آزاد او کلاو بپری دی چه دا بس چه کمدنو فری پورٹ دی دا پارو پا دی دروازه بانی برازی پا اسلام آباد که اغا یو باقایده یو گیٹی دی بلیک واتر والا دا پار جوڑ کرده و پا غیب بانی بدای اس کسم چکنگ نکیده د مشرف په دور کې دا چاړم دی وای چې وای پلار مې مړ شو زه بیمار یم ا دې زه بیمار یم وګوره نو پلانیم ته لو بار او پلانیم ته لو ما نه پریدي دا دې په خواره خواره خلو سړم دی او دا چې به سکون یې خړو ما کیسه نه ډارتا ما پاکه مسلمانو ا خانه کا به کا دروازه مې بیا کولا ہے ما خانه کاوه مې اندر گیا ہوں او شابس یو وای یسړیا اوسې ګډړا دومره لوي شو دی جوړ کړو اوس ټینګ ځای غانا دا هغه په دور کې باقاعده چې دی هغه خلق برادل او دا هغه مکمل دی سامان بچ کین نه کېدو ورپسې چې کوم ګورنمنت راغې هغه هغه ګیټ بند کو هغه ګیټ هغه بند کو بیا او باقاعده چې کوم دی نو مشرب دا غی دا پارا اغا فری بورد کردولا مکمل دستیو اللہ را بولیده توی امن والا ورکا خو دا نچه بس دی بدل دا گی بس هوار کردی چه دی اغا دلائل واری دا اغی نباز سم ابلغوه ما امنا بیای او رسوا زای دا خپل امن تا خپل صلاحت دی او رسوا پا امن سر اداد اسلامی ریاست دی سٹیٹ زی مواری دا ذالکا بی انہم دا پناچوال ورکے یہ صد پارا وجد دی انہم یکننا دیچ دی قوم اللہ یعلمون دا سی قوم دے چی نپوئی گی دا سی قوم دے اللہ وی نپوئی گی دا پویا کول دا پارا والا ٹیم ورکی مکا والا ورکی وقت والا ورکی ماحول ورته ور کوي چې دې ځان په یو کولو کوشش وکړي نور کې وای کوونو له مشرکین عهدون اثرنګ به وي د پاره د مشرکانو ادبار دوا دی دا غوي د وادې سي ادبار دی عند الله و عند رسوله پنځ د الله تعالی او پنځ د پیغمبر داغو دی دو واده اس ادبار نشته دار دیو پالیسی و حکمت عملی دا چه دیو چه دنو استعمالی و چلی خوها الا اللذین مگر آقا کسان راحتم چه تاسو واده کری واده غی سرا عند المسجد الحرام پخوا دا مسجد حرام که مسجد حرام پخوا که مصر واده کری و بنی کنانا نو الله وای په مستقام لکم سو پورې چې غیټینګ دی تاسو سره په واده باندې چه اغای دا سر ترسو دا خپل وعده پا شرایطو تنگ دی نو پس تاکیم اولاوم تاسو ما تنگو دره گئی اغای سر پا وعده بانی تاسو ما دا اغای پا بندی خیالو ساتی چه در نا پا وعده ما تاولو که پهلو نشی تاسو بانی دا الزامو لگی چه دی وعده ما تکڑا ان الله يحب المتقين يقينن الله تعالى امين سادي دي احتياط كون کو سرا چې احتياط کوي بلې معاملې کې كيف څنګه بوي ادبار د مشرکانو د وادي و ان يظهروا عليكم کدي غلباس لګي پتا سباني يعني ګور د مزاج شناسي موقع شناسی داوم یو لوی شی دی دیو کوم مزاج و معلومه چې دا کوم مزاج سو کومونه داسې دی چې هغه چې دینو بیک ډور د شانه چې دینو هغه انسان ادبار کوي او خپل مقاصد او حاصلول لپاره د موقع په تلاش کې وي چې موقع ملو شي بیا واده ماده ته نه ګوري دا د خلکو زره چې وعده کې انتهایی مختاط بوسی په دې باندې او مکمل چک ساتي او دې بچی دنه د خپل چک نه نو واسي قران ساجیب کتاب دی ځان کړي حکمرانانو دا قران ویل کنه نو په خدای قسم چې دې اړو دا وینه چې دا زمون قانوني چې دې اړو دا وینه تکه یریږي وینه چې مسلمانان یو خدا قرآن که جسدی ده ده مطابق خپل ځان ذاتی پالیسی و ساتی او ده آغه ذاتی پالیسی به بنیاد بانه ده ملک کو چلی نو تو گو رشی ده ملک سنگا چلی گی چه ده یادو ده کانون و ده آین نم داخل یادو سوز داره چه غی غریبنن ده قرآن نسه خبر دی ای خلینکن و اکسپورد و ده سیزون لیدلی دی اغه یو قران لیدل نه دنو قران اغه وای غور تلاوت د پاره چې مړ ور کارو شي دا ټوبه یو جالیدار په سر کړی او زنانه یو دوپټه په سر کړی او ناشتي اخبار والا راشي غم ولا تاسو تاسو دا وا غواړي تاسو دا واشي دنیا ته وخه اغه قران وای اسی دا اغه یا کاری زردارین د بنظیر قبل لر چل د قران راغه سي قران وای اغه قران وای ادا سي ټول اړه می دغه لپاره قران راغستی الله وای و ان یظهروا علیکم کچره دی غلبه سره کی په تاسو باندې لا یرکبو فیکم لدی لحاظ نه کوي تاسو باندې کی الا نه د خپل ولید نه ګوري چې دامه کاکا ماما دی دې ته نه ګوري د خپل چا سموکې ته ګوري دې راغې په انتظاری ولا بما او ندو وادی لا یرکبون فیکم دی بیا لحاظ نکای ساسو بارکی الا ند اللہ دی اللہ تم نکوری الا ند قسم و لازم ما او ندو وادی استم نکوری ها چراشی کینی در سرا پٹے بلبانی خبر در سرا کئی نیرزونکم بی افواهیم خوشالوی تاسو پخپلو خلوبانی دیر خواگی خواگی جی براول یرو بس تاسو دیر قربانی ورکڑی آو پاکستان نی اس معاملی میں بہت بڑی قربانی دی آو ہم پاکستان کی قربانی کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں پس دارم بیو او غاڑی غاڑی او غوڑی غوڑی خبری او خواگی خواگی او پستی پستی او دی بوئی نو ها پلانے را لے او اس نے ہماری بہت ستائش کی اور اس نے پاکستان کے کردار کو سراہا بس سیڑیا میلوی دن جو کڑے دے میلو اگر یو نو مشرب نے جس پہ جوڑ شے ہوگا نا جوڑ کڑو اوی شاب جزمہ سپیا اس پا بلگو ہے اغه یو نیول او غره دغه کیوته دا دیواله ویشابه ډبو اوس په بل ګوره ولیا کارتون دغه نه جوړ کړي اغا باقاعده اغا خوف واضح خبره و نا اغا چه اغا تا دیووی چه گوره دا مونگو پا دی خبرو جیتا دی سپی ویلی دی اینا نا سپی او خرخوی اغیی تا غریه دی زد چه ده کنم گوره خیال لینی دا اغیی دیو کسا انتخابی نخوا چه کمنی سپی او دا بل خری نزا مطلب دا ده سم مرددناه اسپل سابیرین اغیی لگا خر تا دا کدر بنگاوی دا خر نلاندی دی سپیدا رکلر بنگاوی سپینر لاندی دی آغا یاو جلنو انتخابی نخصوا یس ریا چه انتخابی نخی خری کنا نگه بسی آغا بز آغا اندلک دا آغای دی دوینا آغا چه قیمات لکا دی حضرت لبس این ما دی خپل سپیر آغا پختانو ای پلانه دی خوشحال ورین بیچه را ما تا خان دلن ویلی دی دی خو بس پدی نی دای دا خوی سپی هرده چه وطا وی تا تا با وی تا و دا زان کلی لگه دی تا تا با وی دا دم را تیوت کومم ندخوا انشاءالله تعالی دا با دنیا وینی چکر دای چه مسلمانی طولا چکم ننو خوارا خستا او ریمنا او چکم ننو بلکل بودر با مسلمانی دا خستن اصا دا اغی اسلام و دا مسلمانی دا اغی نوم اغا غیرت پا گشته ده اغا پا گشته او بیا زران و حوت این مرتی با هزار خیر ده ساکی خبر داشته منگا گوره ده اخپل کم دن با بدی نو خواه منگا در دا خو منگا تی اخپلا که خبره چکم انو منگو داسی چلی را چلی گینه دا دیر نور دیر نر و بادر کم ده پا خدای میده کسمی ماد گره دران اندازاو لگیره کن چه یه را دا دیر لوی نر کم ده کنی خبره چه نر کم ده دومره او تاس پک مگوری وید خپل کوم تا بد و تا مگوری سالو دا خو نران خلق دی دی یریگی نا ما چه او کاسوی دی دا خدای نم نیاریگی ما دی دا خدای نم نیاریگی خوگر ما دی دا بل چه نم نیاریگی گینی دا دی که دا کمی وینی دی دا پا دیر اردونو بانی تون شوی دی دا غیر نیاریگی رو ران لکا بس پوش کنا چی دی که دا غیر نیشتی الله ويرزونكم بأفواههم خوشالي دي تاسو بخبلو خلو باني وطابا قلوبهم او منكر دي لنر دي تا بخلية جسوائي دارك نوائي اي چا پلشوائي پريدا مرازي خوشالومي اسي والاوائي تيسي کم لوني لاس ماسكوش نور تکلشي دو مور والا خبري واكثرهم فاسقون او زیاده ده دینا بی دینا دی فاسکان فاجران بی دینا استرو بی آیات اللہ غرکر دی پایتون ده اللہ سمنن کلیلن ده دنیا لگا ده لگا دنیا اصرا کرده ده بیمانو ده اللہ کتاب ده ده اللہ حکمون ده ده اللہ دین ده شاکره ده او دنیا چی ده نو اغی اغسطی ده نو فسد دو ان سبیلی ده ده دنیا ده لالج ده وجه نا بس بند شوه ده ده لاره ده الله نا منه که نور ده الله ده لاره نا انهم سا ما کانو یعملون یکینا نا ده چه ده دیر بد ده آغا چه ده یه کوی الله رب العزت یه منگ و تاسو که ده قرآن و سنت و ده دین مینه پیدا کی او الله دې موږ ټول په ایمان او په اسلام رونه رونه کی الله رب العزت دې زمونږ په زړونو کې د خپل رونه مسلمانانو لپاره د خیر خوایي جذبات پیدا کی الله رب العزت موږ ذلت دې جن نو ساتي الله دې ټول لوی واړو ګناونه معاف کراوا الله زمونږ کو تایا نه معاف کراوا یا الله زمونږ غلطۍ معاف کا الله د خپل رحم او د کرم په توفیل زمونږ نو له معاف ک الله زمونږ مشران ک شران ناری نو زنانا سمره چې وفات شي وي الله ټول ته مغفرت نصیب کا الله زمونږ رشتہ داران ک مور خپلار دي الله ک نور رشتہ داران دي نور مؤمنان مسلمانان چې سمره وفات شي وي الله ته وته مغفرت نصیب کا امين